کا جھنڈا لے کر نکلو، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ۔ نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا، گھر گھر پر لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ عاشق ہیں جو پاک نبی کے، ان کو لے کر ساتھ چلو، کملی والے کے مت والو ہاتھ میں ڈالے گا چلو۔ حب نبی کے ہر دل میں تم جا کر دیپ جلاؤ، نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا، گھر گھر پر لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ کریا کریا بستی بستی ذکر نبی کا عام کرو، نبی کی عظمت کے گن گاؤ، ورد یہ صبح ہو شام کرو۔ نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا، نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا، نعرہ یہی لگاؤ، نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا، گھر گھر پر لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ کھڑی شریف کے مرد نے تم کو بات ہے یہ سمجھائی، ہر مشکل کی کنجی یارو ولیوں کے ہاتھ آئی، رہبر بھی اور امام بھی اپنا، رہبر بھی اور امام بھی اپنا، کامل مرد بناؤ، نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا، گھر گھر پر لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ چھوڑ دو رنگ برنگے جھنڈے، تھام لو گنبد والا، ہم سب پر راضی ہو جائے کالی کملی والا، اس جھنڈے کے سائے تلے تم مل کر قدم بڑھاؤ، نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا، گھر گھر پر لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ ابن علی نے کرب و بلا میں تم کو یہ پیغام دیا، یاد رکھو کملی والے نے تم کو پاک نظام دیا، توڑ دو طاغوتی قوت کو، ظلم کے ایواں ڈھاؤ، نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا، گھر گھر پر لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا